się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 7 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 sierpnia, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Przestrzeganie praw człowieka to warunek uznania przez świat rządu talibów, mówi na antenie Polskiego Radia wiceszef dyplomacji. Brytyjczycy zakończyli ewakuację cywilów z Afganistanu. Odeszła legenda polskiej opery Teresa Żyli-Zgara. Ewentualne uznanie rządu kierowanego przez talibów w Afganistanie będzie oparte na koordynacji stanowisk państw Unii Europejskiej i NATO, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Podkreślił, że warunkiem uznania rządu talibów będzie przestrzeganie przez nich praw człowieka. Talibowie mają szansę tak naprawdę pokazać się jako partner przewidywalny, jako partner inkluzywny wewnątrz afgański, ale też cały czas nie przesądzałbym tego, że to talibowie opanują całe terytorium. Front oporu funkcjonuje. Do tego dochodzi jeszcze aktywność ISIS i innych grup radykalnych, które z talibami są spłucone. Niestabilność rządu w Afganistanie, zdaniem wiceministra, może sprzyjać pogłębianiu się kryzysu migracyjnego w Europie, który będzie chciał wykorzystać Aleksander Łukaszenka w odwecie za nałożone na Białoruś sankcje. Brytyjczycy zakończyli ewakuację cywilów z Afganistanu. Dziś z Kabulu wyleciał ostatni samolot. Do kolejnych wsiądą już tylko żołnierze, urzędnicy i dyplomaci. Relacja Adama Dąbrowskiego. Operacja trwała 2 tygodnie w cieniu niepewności politycznej i w cieniu zagrożenia terrorem. Od 13 sierpnia sprowadziliśmy w bezpieczne miejsce blisko 15 tysięcy osób. W Kabulu pracowało nad tym około 1000 ludzi, personel wojskowy, dyplomatyczny i cywilny. To Lori Bristow, brytyjski ambasador w Afganistanie. Nie wszystkim udało się wydostać na czas. Brytyjczycy oceniają, że na miejscu pozostały setki ludzi, którzy mają prawo dostać się na wyspę. Nie zapominamy o nich, nadal będziemy robić co możemy, by im pomóc. Premier Johnson rozmawiał dziś o Afganistanie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, a według Downing Street liderzy zgodzili się, że świat powinien zrobić co się da, aby uniknąć kryzysu humanitarnego w tym kraju. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polska misja ewakuacji z Afganistanu zakończyła się w czwartek. Wczoraj do Warszawy przylecieli polscy żołnierze pomagający w wywiezieniu osób uciekających z kraju przejętego przez talibów. Ostatni weekend wakacji pod znakiem powrotów z urlopów. Na drogach w całym kraju już dziś może być tłoczno. Tradycyjnie korki mogą tworzyć się na północy kraju, gdzie Polacy wracają z nadmorza, i oczywiście na południu, gdzie odpoczywali w górach. Na Podhalu w ten weekend gości Polskie Radio Kierowców. Łączymy się z Patrykiem Kuniszewiczem. Patryku, czy na drogach widać już, że Polacy wracają do swoich domów? Tak jest, ja w tym momencie stoję przy krajowej drodze numer 47 i widzę duże natężenie ruchu. Niektórzy już wyjeżdżają i wracają po prostu z wakacji. I tak, jeżeli Państwo chcą przeżyć motoryzacyjną przygodę razem z Polskim Radiem Kierowców, polecam Instagram właśnie Polskiego Radia Kierowców, ale jeżeli wracają do domu z Podhala, to chciałbym podpowiedzieć, że warto zwracać uwagę na tablice informacyjne. Ich jest tutaj bardzo dużo. One podpowiadają, że jeżeli chodzi o drogę do Nowego Targu, zajmie nam ta podróż około 35 minut. Do Rabki Zdroju blisko godzinę, a do połączenia S7 z A4 w okolicach Krakowa z Zakopanego dojedziemy w mniej więcej 2 godziny, ale to oczywiście z minuty na minutę może się zmieniać. Jeżeli chodzi o Poronin, tam niedawno było zdarzenie drogowe, ale już teraz wszystko jest posprzątane, nie ma ruchu naprzemiennego, w związku z tym wszystkim życzymy szerokości, przyczepności i oczywiście bezpiecznego powrotu do domu z wakacji. I kierowcom na pewno przydadzą się stalowe nerwy za kierownicą. Patryk Kuniszewicz, dziękujemy. Najnowsze informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. To ekstremalny sprawdzian umiejętności fizycznych i psychicznych. W Drawsku Pomorskim ruszyła tegoroczna selekcja, swego rodzaju gra terenowa wzorowana na metodach rekrutacji do jednostek specjalnych. Uczestnicy mieli do pokonania tor z 9 ćwiczeniami fizycznymi. Ogólnie nie było najgorzej, tylko intensywność, nie ma żadnego odpoczynku. Jedno jest za następnym. A lubię takie wyzwania, chciałam się sprawdzić. Dlaczego? Bo dopiero myślę, że zaczynam żyć pełnią życia. Wtedy czujesz, że żyjesz. Czujesz endorfiny, satysfakcję. Wiesz, że dajesz radę. Impreza odbywa się pod patronatem Polskiego Radia. Rozsławiła Polskę na całym świecie. Odeszła legenda polskiej opery Teresa Żyli-Zgara. Obdarzona sopranem o niezwykłej barwie, występowała na największych scenach świata, m.in. mediolańskiej La Scali czy londyńskiej Covent Garden. Swoimi wykonaniami porywała publiczność, m.in. słynną arią Toski z opery Giacomo Pucciniego. Jej repertuar obejmował 24 wielkie role w operach Verdiego, Pucciniego, Straussa i Mozarta. Miała 91 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. I na początek sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się dziś w Tokio na Igrzyskach Paraolimpijskich. Natalia Partyka z brązowym medalem w turnieju tenisistek stołowych. Polka, która od 17 lat dominowała w imprezie tej rangi, przegrała dziś w półfinale z pochodzącą z Chin, a grającą w australijskich barwach Yang Qian 2-3. Wielka szkoda, ale no cóż, chyba wszyscy jakoś to przeżyjemy. Ja też żyję się dalej. No, taki jest sport, taki jest urok sportu. Fajnie jak się wygrywa, trochę gorzej jak się przegrywa, ale no też trzeba liczyć się z porażką, trzeba umieć ją wziąć na klatę. Brązowe krążki w tej dyscyplinie także dla Kamili Pęk i Maksyma Chudzickiego. A do finałów w swoich klasach awansowali Rafał Czuper i Patryk Chojnowski. W innych dyscyplinach biało-czerwoni dziś poza podium. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Tokio zamieniamy na piłkarską PKO Ekstraklasę. Za nami dwa dzisiejsze spotkania. Dopiero co Lechia w Gdańsku zremisowała po dwa z Radomiakiem Radom, choć prowadziła już 2-0. Wcześniej Krakowia, która źle zaczęła sezon, 2-0 pokonała w Niecieczy jeszcze słabiej spisujący się Brukbet. Mówi trener Pasów Michał Probierz. No ważne, że otwarliśmy ten wynik na 1-0, później drugą bramkę bardzo dobrze rozegrany stały fragment gry przez zawodników. Druga bramka, a potem niepotrzebnie trochę nerwowości. Widać było, że jednak te mecze, te emocje trochę kosztują, bo to zawodnicy też wiedzieli, że gdzieś tam tych meczy nie wygrywaliśmy, ale gratuluję zespołowi i to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o te spotkania. Przed nami dziś jeszcze dwa mecze. Lider tabeli Lech w Poznaniu od 17.30 gra z Pogonią Szczecin, o 21.00 gwizdek sędziego w Zabrzu. Górnik w derbach Górnego Śląska spotka się z Piastem Gliwice. W Premier League Manchester City, mówiąc kolokwialnie, przejechał się po Arsenalu. The Citizen wygrali aż 5-0. Kibicom Ligi Angielskiej polecamy spotkanie Liverpool kontra Chelsea od 18.30. Tymczasem Juventus ma już podobno zastępcę Cristiano Ronaldo. Ten, jak wiadomo, wylądował w Manchesterze United. W jego miejsce do Turynu ma wrócić Moise Kean. Obecnie w Evertonie, wcześniej przez wiele lat w Juve. Na razie na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu po sezonie. Ze spraw żużlowych przypominamy, że lada chwila zaczyna się kolejny turniej cyklu Grand Prix. To zawody w Toliatti z udziałem Bartosza Zmarzlika, Macieja Janowskiego i Krzysztofa Kasprzaka. Do cyklu w kolejnej edycji wróci Patryk Dudek, który dziś potwierdził plotki, że po 13 latach opuszcza ekipę spadkowicza PGE Ekstraligi Falubazu Zielona Góra. Na razie nie podał nowego pracodawcy. Ta informacja kończy ten serwis, kolejny za 2 godziny. Popołudnie ze słońcem jedynie w Wielkopolsce i na Kujawach. Jutro więcej rozpogodzeń w centrum, deszcz na Pomorzu i wschodzie. Temperatury niskie jak na koniec wakacji, od 15 do maksymalnie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grali w kilku różnych zespołach, ale dopiero jako Escapes nabrali wiatru w żagle. Słyszę ciebie! Jak we mgle. Już jutro po 19:00 Escapes zadebiutują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na naszej antenie. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce! Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać!

Watch out, it's time to clock out. It's been that type of week. And it's about to pop like the fourth. And I just got paid. My outfit's laid down, down to my feet. Ready to walk out the door. I'm picking up the fellas, it's my fellas now. We're about to roll up and maybe we'll leave with some friends. I've been working hard every day so Friday could show up. So come on, let the party begin. I'm ready for the weekend. Just got paid and I'm cheating. Top slap back on the Jeeps and up all night, break daylight, cause it's the weekend. We ain't gonna be doing much sleeping. Do it for the gram, we tweeting. We ready for, are you ready for the weekend? The weekend, the weekend, the weekend. Glasses up, time to toast up. I'm hoping you came to play, cause we're about to celebrate. Yeah, Monday to Friday, then back. I'm feeling trapped, so I'm using these few days to escape. We're shutting down the bar, turn the music up. Anywhere we go, we'll light it up soon as we get in. I've been working hard every day, so Friday could show up. So come on, let the party begin. I'm ready for the weekend. Just got paid and I'm treating. Top slept back on the Jeeps and up all night, break daylight, cause it's the weekend. We ain't gonna be doing much sleeping. Did it for the gram, we tweeting. We ready for, are you ready for the weekend? The weekend, the weekend, the weekend. You reaching for the Tylenol. I think you went a little too hard, it's all. Yes, yes, y'all. But you gotta get back on the ball. Out of the bed, you crawl. You gotta get back on the J-O-B. Cause we all got a TCB. And you better believe it. Another day, another dollar. Holla. Oh, my. Monday's money making, managing careers. Yeah. But Tuesday we texting, wondering Wednesday what to wear. Right. On Thursday I'm thirsty. Cause the weekend is almost near. TGIF, now that Friday is here. I'm ready for the weekend. Just got paid and I'm treating. Top slept back on the Jeeps and up all night, break daylight, cause it's the weekend. We ain't gonna be doing much sleeping. Did it for the gram, we tweeting. We ready for, are you ready for the weekend? I któż by się spodziewał, niektóre legendy to są niezatapialne, po prostu. Kool & The Gang to zespół niemal tak stary jak The Rolling Stones. Powstał w Stanach Zjednoczonych w 64 roku. Zaczynał od jazzu, aby szybko pójść w stronę tanecznego, funky i disco. Największe sukcesy odnosił w latach 70., ale niezmordowanie wydaje kolejne płyty. Najnowszy album Kool & The Gang nosi tytuł Perfect Union. We'll be right back. driving me crazy. Now here comes the boom. I feel so high. Legenda tanecznego funky Kool & The Gang na nowej płycie Perfect Union. A Flock of Seagulls to angielski zespół synthpopowy z zaledwie 40-letnią historią i największymi sukcesami w latach 80. A Flock of Seagulls, jako się rzekło, zespół z lat 80. i wciąż aktywny. No ale w tym przypadku nie mamy nowych piosenek. Najnowszy album String Theory został nagrany z praską orkiestrą symfoniczną i zawiera te dawne przeboje w rozbudowanych wersjach orkiestrowych. To już druga płyta Flock of Seagulls z orkiestrą symfoniczną, ta najnowsza. Nosi tytuł String Theory. Inna brytyjska gwiazda muzyki lat 80. Toya, znana także jako wesoła żona sławnego gitarzysty Roberta Fripa, wydała nowy album Posh Pop. To po prostu piosenka z życia wzięta. Toya największe sukcesy odnosiła w latach 80., a jednym z nich było poznanie i poślubienie lidera zespołu King Crimson. W czasie pandemii państwo Fripp zasłynęli publikowanymi w internecie występami w swojej domowej kuchni. Toya śpiewała różne szalone piosenki, a Robert z kamienną twarzą towarzyszył jej na gitarze i oglądały to na całym świecie miliony ludzi. No a teraz, gdy Robert Fripp pojechał z King Crimson na poważne koncerty do Stanów Zjednoczonych, Toya także wróciła do poważnych zajęć i wydała kolejny własny album z 10 nowymi piosenkami. Yeah. millionaire. I want you to have my baby. I wanna be a star. Talk like Andy Warhol. Hunter in the night, got his eye on you. Taste me, I'm a flavor. I'll do anything you want me to. What do you believe in now? In the truth to serve you. You created the fairy tale. If you're the future, I wanna know. Do you wanna start a revolution? W internecie znów widziałem wiadomość o nieszczęsnej dziewczynie, która gdzieś w Turcji spadła z dachu i zabiła się, robiąc zdjęcia do TikToka. No to może tak jak sugeruje to, ja lepiej zacząć ten zoom od własnej sypialni. Na pewno będzie bezpieczniej. Za 19 minut godzina 18, tak jak to w Trójce bywa, do trzech razy sztuka. Amerykański gitarzysta i wokalista w stylu rockabilly Brian Setzer zaczynał karierę, tak, w latach 80. jako frontman zespołu Stray Cats i odnosił wielkie sukcesy. Obecnie ma 62 lata i pewne problemy ze słuchem, ale wciąż kocha jazdę na motocyklu i klasycznego rock'n'rolla. Stack my money, I see you laughing, but it ain't funny. How am I ever gonna stack my money? solowe płyty Briana Zecera były nagrywane w różnych stylach. Zdarzały się nawet wycieczki w krainę jazzu, ale klasyczne rockabilly wywodzące się z lat 50. to jest jego specjalność. No i taka też jest zawartość muzyczna najnowszego albumu Gotta Have the Rumble. Brian Zecer na swojej najnowszej płycie z klasycznym rockabilly. Jak się okazuje, proszę Państwa, powrót świata do normalności nie jest taki prosty i w tym przypadku mam na myśli ubiegłotygodniowy koncert w Central Parku w Nowym Jorku. Zapowiadana od wielu tygodni wielka plenerowa impreza pod hasłem Kochamy Nowy Jork miała symbolizować powrót miasta do normalności, no ale tydzień temu krakałem, że z powodu wirusa nie będzie tak hucznie i radośnie, jak to się zapowiadało. No a było, jak wiadomo, jeszcze gorzej niż krakałem. Początek wyglądał bardzo niemrawo. Scena duża, ale jakaś taka chuda i przezroczysta, a publiczności na trawniku też nie za wiele. No a gdy już zaczęło się to rozkręcać, to przyszła burza i koncert zakończono po niespełna 3 godzinach. Zdążyła wystąpić garstka zaproszonych artystów, m.in. Andrea Bocelli i Barry Manilow. Po 22 latach spotkali się też na scenie Rob Thomas i Carlos Santana, aby wspólnie wykonać dawny wielki przebój Smooth. We'll be right back. koncertowe wykonanie tej właśnie pieśni było jednym z najważniejszych wydarzeń tego nie do końca wielkiego koncertu w Central Parku w Nowym Jorku tydzień temu, ale Santana nadal wielki i nadal ma szczęście. Dziś w Polsce, proszę Państwa, Inno Rock Festival, doroczne święto progresywnego rocka, na afiszu m.in. obrazki Eivor i Riverside. No a dla tych, którzy nie mogli się wybrać do Inno Wrocławia ze studia Trójki w Warszawie, nowy album The Neil Morse Band, Innocence and Danger. When you go through a world.